Devam ediyoruz. Bu mübarek kitabu Adab-ı Sefer. Kitabu Adab-ı Sefer. Ne demek? Sefer adabı bahsi. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler için usve-i hasene. En güzel örnek. Tabii onun her hali Allah-u Teala'ya ibadet maksadıyla yaptığı, yapa geldiği, yaklaşma amacıyla yapa geldiği her hali, her sözü bizler için aleykümselam. En güzel kudu, en güzel örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki namaz kılarken, haccımızı yaparken bizim en güzel, en mübarek imamımız, kudvemiz, üsvemiz, örneğimiz ise aleykümselam. Sefer bahsinde de bizler için en güzel örnek odur. Tabii insanlar maalesef bugün kendileriyle sünnet arasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti arasına o kadar çok bir hayli engeller sokmuşlar ki kimi zaman kendilerine ulaşan sahih hadisi bulundukları toplumdaki örf, anane için terk ediyorlar. Kimi zaman kendi zihinlerindeki alışageldikleri o şeylerle destekleyerek, bahanelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk ediyorlar. Kimi zaman bağlı oldukları, taassup ettikleri mezhebin görüşünün o olduğunu zannederek sahih hadisleri ne yapabiliyorlar? Terk edebiliyorlar. Yani sünneti terk etmenin bugün bu çağımızda İnsanların sünneti terk etmelerinin birçok neyi var? Kendilerince nedenleri var, bahaneleri var. Halbuki Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Allah'a ve Resulüne itaat, mutlak itaat. Yani Allah-u Teala'nın ve Resulünün bir konuda bir emretmesi halinde o vakit hiçbir Müslüman için bir seçme hakkı, hiçbir Müslüman için o sünnete, o ayete, o sünnete uymamak için bir bahane uydurma hakkı, bahane sunma hakkı yoktur. Geçen hafta bir ders sırasında bir camide, cami adabından bahsederken cemaate, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelere saf dizilişinde, saf tutuşlarında, aynı meleklerin Allah indinde, Allah katında saf tutması gerektiği, saf tuttuğu gibi tutmalarını tavsiye ettiğini buyurdu. Hadisi naklettim cemaate. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve berekatühü. Aleykümselam. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meleklerin Allah indinde, aleykümselam. Meleklerin Allah katında saf tuttukları gibi sizler de namazda saf tutmaz mısınız? Sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki melekler nasıl Allah indiğinde saf tutarlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki فَيُتِمُّونَ الصَّفَّ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلِ İlk safı tamamlarlar, ardından ikinci safı tamamlarlar. Yani safları ne yaparlar? Peş peşe tutarlar. Ön safta olur, ondan sonra ikinci safı doldururlar. Ondan sonra üç, ondan sonra dört. Bu şekilde saflar tamamlanır. Ön saf boş iken, birinci safta boşluk varken kimse gidip ikinci safa ne yapmaz? Durmaz. Ve diyor ki hadisin devamında, ve diyor Allah indinde melekler bir duvar gibi, sımsıkı örülmüş bir duvar gibi ne yaparlar? Saf bağlarlar. Saf tutarlar. Bunun üzerine Enes İbni Malik diyor ki radıyallahu anh, bizler diyor namazda safa durduğumuz zaman bizlerden birisi omzunu yanındaki kardeşinin omzuna değdirirdi. Ayağını kardeşinin ayağına değdirirdi. Yani ayaklar birbirine ne olurdu? Sıkı temasta bulunurdu. Bu hadis çok açık ve net bir şekilde bize gösteriyor ki namaza durduğumuz zaman ayaklarımız birbirine değecek, omuzlarımız birbirine değecek. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği bir sünnet. Şimdi bunu deyince bir tane camiden cemaat dedi ki hocam biz dedi Hanefi mezhebine göre parmaklarımızı dedi dört açıyoruz ayaklarımızı. Onun için de birbirimize değdiremeyiz. Şimdi bir altyapı olmadığı için adamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti söylendiğinde, sahih sünneti söylendiğinde artık bir Müslümanın, bir müminin o konuda söyleyeceği bir ne yoktur? Sözü yoktur. İşittik ve itaat ettik diyecek. Ve ayrıca Hanefi mezhebinde de böyle bir ne yok? Böyle bir kavil yok. Yani ilmihallere baktığınız zaman en az dört ne olabilir diyor? En az dört parmak. Yani peş peşe ayaklarını dip dibe yapıştırılmaması için en az yakınlık mesafesi ilmihal kitaplarında, Hanefi ilmihallerde dört parmak olması lazım diyor. Kişinin diyor bazı ilmihallerde boyuna göre, iriliğine göre ne yapabilir bu? Açılabilir, kapanabilir. Çünkü bugün de öyle değil mi? Büyük binalar yapıldığı zaman temeli daha büyük oluyor. Ufak binalar yapıldığı zaman temeli daha da düşük, daha da az olabiliyor. İnsan vücudu da böyle. Yani şimdi 1.60 santim olan adamla 1.80 olan iri yarı olan kilolu adam olan adamın ayaklarının namazda duruşu aynı olabilir mi? Olmaz değil mi? Şimdi böyle bu yorumlara sığınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık sünnetini sahabelerin bu konudaki sünnetini uygulamasını bir insan ne yapabiliyor? Yani sağ kulağından sokup sol kulağından çıkarabiliyor. Sanki bu hadisler, sanki bu ameli sünnet, pratik uygulanan sünnet, sahabeleri kapsayan bir sünnetti. Bizi ne yapmıyor, ilgilendirmiyor. İşte bizlerin hayatımızın her alanında, hayatımızın her bölümünde, kesitinde sünneti ne yapmamız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hayatımıza yansıtmamız lazım. Hayatımıza geçirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi de adab-ı sefer. Sefer adabı, yolculuk adabı. Maalesef birçok insan bu adabı seferle alakalı, yolculukla alakalı adabı bilmiyorlar. Seferin, yolculuğun sırasında, esnasında dinimizin onlara getirmiş olduğu kolaylıkları, ruhsatları bilmiyorlar. Yapmaları gereken, okumaları gereken duaları ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Bakıyorsunuz ki insanlar yolculuklara çıkıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği, okumamızı bizden istediği duaları insanlar ne yapmıyorlar? Okumuyorlar. Hatta bazen diyor ki hocam sen bizim yerimizi oku. Bir tanesi arıyor telefonla diyor ki hocam diyor şu an diyor yolculuğa çıkıyorum. Benim yerime yolculuk duasını okur musun? Yani yolculuk duasına çıkan sen misin ben miyim? Öyle değil mi? Maalesef. Yine bir yolculukta namazların cem edilmesiyle alakalı mesela. Biliyorsunuz bu bir ruhsat. Yani ruhsatlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere Allah Teala azimetlerinin kesin olarak yapılmasını emrettiği şeylerin yapılmasını çok sevdiği gibi, bundan çok hoşnut olduğu gibi aynı şekilde verdiği ruhsatların da verdiği izinlerin de yapılmasından çok hoşlanır. Yani mesela yolculukta iki rekat namaz farzların dört rekattan iki rekat kılınması Allah Teala'nın çok sevip razı olduğu amellerden. Kullarına bunu ne yapıyor? Bahşediyor, hediye ediyor. Birisi kalkıp ne yapamaz? Ya ben dört kılmaya devam edebilirim diyemez. Aynı şekilde Allah Teala'nın vermiş olduğu ruhsatlardan bir tanesi de sahih hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu bir pratiktir. Ameli bir sünnettir. Öğlenle ikindiği akşamla da yatsıyı ne yapmıştır? Bunun yani cem olayı vardır. Değil mi? Öğlenle ikindi, akşamla yatsı cem edilebilir. Ve bu da Allah Teala'nın biz kullarına, yolculuğa çıkan kullarına vermiş olduğu bir ruhsattır. Biz yolculuğa çıktığımızda tabii yanımızda pek sünneti bilen insanlar değil. Aleykümselam. Sünneti çok okuyan, sünneti çok böyle tazim eden, hayatlarında sünnetin çok büyük yerinin olduğu insanlar olmadıkları için normal karşıladık. Aleykümselam. Öğlen namazını kıldığımızda dedi ki ya ikindi namazını da kılalım. Öğlenle ikindiyi cem edelim. Ardından yolumuza, işimize, meşgalemize devam edelim. Araya bir daha ne olmasın? Bir namaz vakti girerek o işimiz aksamasın. Çünkü yoldayız, seferdeyiz. Plan, program belli değil. Her an karşımıza bir iş çıkabilir. Bir meşgale çıkabilir. Dedi ki ya hocam dedi zaruret yok ki dedi. Niye cem edeceğiz namazları? Yani namazların cem edilmesini ne olarak zannediyor arkadaşımız? Zaruret. Halbuki sefer halinde, yolculuk halinde insan ne yapabilir? İnsan namazlarını cem edebilir. Ama hangi namazları? Öğlenden ikindi, akşam ile yatsıyı cem edebilir. Yolculukla alakalı birçok sünnetler var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükselirken, bineği bayır yukarı çıkarken, tepe çıkarken tekbir getiriyordu aleyhissalatü vesselam. Aşağı inerken ne yapıyordu? Subhanallah diyor, tesbih çekiyordu. Bu da terk edilmiş. Evet, terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yolcunun duası diyor reddolunmaz. Yolcunun duası, mazlumun duası ve babanın duası ne olmaz? Reddolunmaz diyor. Yolculukta ne yapması lazım insanın? Duada bulunması lazım. Yolculuk duasını bilmesi lazım. İnşallah biz bu bapta, bu bahiste önümüzdeki haftalarda yolculuk duasını ne yapacağız? Alacağız. Şimdiden ezberlemeye başlasın kardeşlerimiz. Yolculukta Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolculuğa çıkarken okuduğu dua var. Aleyhissalatü vesselam bu duayı okurdu. Ve yolculuktan dönerken, memleketine geri dönerken de bu duayı okurdu. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah ne yapalım? Bu yolculuğu yani bugünden itibaren ezberleyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren dinlemeye başlayalım. Tabii bir de bineye biniş duası var. Her insanın sünnettir. Arabasına bindiği zaman, değil mi? Otobüse bindiği zaman, hatta asansöre bindiği zaman, uçağa bindiği zaman okuması sünnet olan biniş, binek duası var. Bunu da ne yapmamız gerekiyor? Ezberlememiz gerekiyor. Evet. İmam-ı Nevevi Rahimahullah diyor ki, Kitab-ı Adâbis-Sefer Bâb-ı istihbâbil hurûci yevmel hamîs ve istihbâbihi evvelen nehâr. Perşembe günleri yolculuğa çıkmanın müstehap oluşu ve yolculuğa sabahın erken saatlerinde çıkmanın istihbab, müstehap oluşu. İki tane husus zikrediyor İmam-ı Nevevi Rahimahullah bu bölümde, bu başlıkta. Bunlardan bir tanesi perşembe günü yolculuğa çıkmak. Bir tanesi de sabah erken vakit yolculuğa çıkmak. Biliyorsunuz, az sonra da gelecek rivayetlerde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde yolculuklarına ne zaman çıkardı? Perşembe günleri çıkardı. Ama kimi zaman da perşembe gününün dışında ne yapmıştır? Yolculuğa çıkmıştır. Mesela İlim Ehli diyor ki, Veda Haccı'nda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolculuğa cumartesi günü çıkıyor. Yolculuğuna cumartesi günü çıkıyor. Ama daha çok perşembe günü çıkardı diyor. Şeyh İbn-i Hüseyin rahimahullah diyor ki, bu hadislerle alakalı olarak, perşembe günüyle alakalı olarak, biliyorsunuz ameller Allah-u Teala'ya pazartesi ve perşembe günü ne yapıyor? Yükseliyor, çıkartılıyor. Yani her haftanın pazartesi ve perşembe günleri haftalık amellerin Allah-u Teala'ya yükseldiği gün. Değil mi? Haftalık. Bir de yıllık olanı var. Değil mi? Yani onun için insanın ne yapması lazım? Böyle sürekli amellerinin yükseldiği günlerde de o iki arada da salih ameller üzerinde bulunması lazım. Yani düşünün ki sizin o hani bir dükkanı kapattığınız zaman tuşa basıyorsunuz, kasiyerden bir rapor alıyorsunuz değil mi? O günkü bilanço. Sizin de ne var? Haftalık amellerinizin bir neyi var? Listesi var. Ve bunlar her hafta Allah-u Teala'ya ne yapılıyor? Yükseltiliyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de diyorlar böyle amelinin Allah'a yükseldiği günü seçmesi, yani perşembe gününü yolculuğa çıkarken seçmesinin sebeplerinden bir tanesi de diyorlar nedir? Çünkü ameller o gün yükseldiği için sefere çıkıyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü seferde ayrıca nedir? Dua müstecaptır. Duaya icabet olunur. Reddolunmaz. O vesileyle aleyhissalatü vesselam ne yapardı? Perşembe günleri yolculuğa çıkardı. Bir insan da eğer yani bu sünnete uyarak, bu sünnete ittiba ederek vakti de münasipse, acaba salı mı çıkayım, çarşamba mı çıkayım, perşembe mi çıkayım diyorsa hangi günü seçsin? Perşembeyi seçsin. Ama ne olmadan? Günahlarla o gününü doldurmadan. Kim insanlar var ki tatilde yolculuğa çıkarken daha da gaflet içinde olabiliyorlar. Yani yaşamış olduğu beldeden, yaşamış olduğu mahalleden, yaşamış olduğu köyden uzaklaştığı zaman nasıl olsa kimse görmüyor belki de. Veyahut da işte yolculuktayız, daha rahat davranalım diye ne yapabilir? Günahları biraz daha hafife alabilir. Halbuki Yani yolculuk duanın kabul olma imkanı, ihtimalinin yüksek olduğu bir hareket, bir eylem. O sebeple yolculuğa ne yapmamız lazım? Yani böyle bir kulluk vazifesi olarak, ubudiyet olarak çıkmamız lazım. Allah-u Teala'ya yakınlaşmamızı arttıran bir şey olarak bakmamız lazım. İlk hadis, An Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem haraca fi gazveti tebuk yevmel hamis. Ve kâne yuhibbu en yehruca yevmel hamis. Muttefakun aleyh. Diyor ki Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesine, Tebuk savaşına hangi gün çıktı? Yevmel hamis. Perşembe günü çıktı. Ve hadisin devamında diyor ki ve kâne yuhibbu en yehruca yevmel hamis. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa hangi gün çıkmayı severdi? Hangi gün çıkmaktan hoşlanırdı? Perşembe günü çıkmaktan hoşlanırdı. Bu hadis İmam Bukhari'nin ve İmam yani Müslim'in ittifak ettiği hadislerden diye naklediyor İmam Nevevi Rahimahullah. Ancak hadisi tetkik edenlerden bazıları diyorlar ki hadisi sadece Buhari'de bulabildik ve sadece Ahmet İbni Hanbel'de bulabildik. Olabilir. Bazen ilim ehli vehmedebilir, yanılabilir. Yani hadisin Buhari ve Müslim'de olduğunu zannedebilir ama hadis sadece Buhari'de çıkabilir. Değil mi? Bu şeyler olabilir. Ve fi rivayetin fi sahihayn لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ اِلَّا فِي يَوْمِ الْخَم۪يسِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Çoğunlukla perşembe çıkardı. Nadiren az olarak perşembenin dışında ne yapardı? Yolculuğa çıkardı. Demek ki perşembe günü yolculuk için, seyahat için iyi bir gün. Tabi günümüzde hafta içi yolculukları biraz daha ucuz oluyor değil mi? Uçak biletleri, otel masrafları gibi şeyleri göz önünde bulundurduğunuz zaman bu sünnete ittiba etmek, perşembe günü yolculuğa çıkma sünnetine ittiba etmek ekonomik olarak da sizi ne yapabilir? Hayli kâra sokabilir. İkinci hadis, bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketin, ümmete verilen bereketin hangi vakitte verildiğini haber eden bir hadis. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine bir işarette bulunuyor. Diyor ki dua ediyor. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetime bereketi nerede ver? Vaktin, günün ilk saatlerinde ver. Yani bu peygamberimizin bir duası. Nedir bu dua? Ümmete yapılmış bir dua bu da. Günün ilk saatlerinde bereketin ümmete verilmiş olması. Her yönüyle, maddi ve manevi olarak baktığınız zaman vaktin bereketi, yani bir insan sabah namazına kalkıyor, sabah namazından sonra uyumuyorsa ki yani genelde rivayetlerde var, seleften rivayetlerde, sabah namazından, fecirden sonra yapılan uykuya gaflet uykusu diyorlar. Gaflet uykusu yani. Gafillerin uykusu. Çünkü artık gece sen yeterince uykunu almış olman lazım ki sünnete göre yaşasak zaten yatsı namazından sonra ne yapılması lazım? Yatılması lazım. Yatsıdan sonra yatıldığı takdirde gece namazda, sabah namazından önce gece namazına kalkılır. Ardından sabah namazı cemaatle camide kılınır. Ardından güne başlanılır. Böyle sabah namazından sonra güne başlayan insanların hayatına bakın, bereketli görürsünüz onların hayatını. Hem maddi olarak, ekonomik olarak çok kazandıklarını görürsünüz. Hem de büyük işler, yoğun işler, çok işler yaptıklarını görürsünüz. Yani bakıyorsunuz İmam-ı Nevevi gibi büyük bir alim. Yani 40 küsür sene yaşamış yaklaşık olarak. İmam Şafii 50 küsür sene yaşamış. Ama ümmete bıraktıkları kitaplara bakıyorsunuz. Yani bizim ömrümüz boyunca onların kitaplarını okumaya yetemeyecek kadar çok ne yapmışlar? Kitap kalemi almışlar. Yazmışlar yani. Biz okumaya kalksak bütün kitaplarını belki zor okuruz. Baştan sona hepsini okumaya çalışsak. Ama bu alimler bunları ne yapmışlar? Yazmışlar, kaleme almışlar, telif etmişler. Bu kadar kısa bir zaman zarfında. Demek ki bizlere de bu ne olması lazım? Bir örnek olması lazım. Kişi hayata sabah namazından sonra başlamalı. Yolculuğa sabah namazından sonra çıkmalı. İşine, gücüne, ticaretine sabah namazından sonra koyulmalı. İlim okuyorsa, kitap okuyorsa ilmine sabah namazından sonra ne yapmalı? Başlamalı. Diyor ki An Sakr İbni Veda'at el-Gamidi es-Sahabi radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Diyor ki sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allahümme barik. Allah'ım bereketli kıl. Nedir bereket? Bol hayır demek. Hayrını bol eyle. Çok eyle. Ümmetimin bereketini ver. Onlara bolca ver, çokça ver. Fi bukuriha. Erken vakitlerde ver. Günün ilk vakitlerinde ver. وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ Diyor ki sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere bir ordu çıkardığı zaman, bir bölük gönderdiği zaman onları diyor ne zaman gönderirdi? Yolculuğa çıkarırdı. Günün ilk vakitlerinde çıkarırdı. Bugün de öyle değil mi? Biz ne yapıyoruz mesela? Bir yolculuğa çıkacağımız zaman diyor ki sabah namazını kılıp hemen ne yapalım? Çıkalım. Hemen ne yapalım? Çıkalım, yolculuğa çıkalım. Ne oluyor? Daha bereketli oluyor. Kat ettiğiniz mesafe, yolculuğunuz daha bereketli oluyor. Ama şöyle öğlen ikindiyi beklerseniz bakıyorsunuz ki o gün gidiyor, ertesi gün başka bir şekilde gidiyor. Üzerinizde bir yorgunluk, bir mahmurluk hali. Evet. Diyor ki وَكَانَ سَخْرٌ Bu sahır sahabeden, el-Gamidi, bu da Gamidi kabilesinden. Tirmizi diyor ki rahimehullah ve la yu'rafu li sahrin el gamidi an en nebi sallallahu aleyhi ve sellem gayra hada el hadis. Bu sahabeden bilinen, rivayet ettiği bilinen tek bir hadis olarak bu biliniyor diyor. Bu sahabe yani Sahr el Gamidi bir hadisi var. Onu da aklınızda bulundurun böyle sahabede ile ilgili olan ilminizle alakalı. Çünkü burada sürekli zikrediyoruz değil mi? Sahabenin ismi özellikle yaşadığı olaylar. Bu da Sakır el-Gamidi denince aklınıza ne gelsin? Bu sahabenin kaç tane hadisi var? Bir tane hadisi var. O da neyle alakalı? Seferle alakalı. Sahabe diyor ki diğer bir sahabe diyor ki ve kana Sakhrun kendinden bahsediyor. Taciran. Sakhr bu sahabe tacirmiş. Tüccar. Fe kana yeb'asu ticaretahu evvelen nehar. Ticaretini yola çıkaracağı zaman malını mülkünü diyor ki günün ilk saatlerinde çıkarırdı. فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ Bu sahabenin ticaretinden kazandığı parası o kadar çok oldu ki diyorlar. Ve malı çok oldu. Yani malı mülkü bol oldu. Bugün de bir insan yani biliyorsunuz rızkı çoğaltan esbaplar, sebepler var. Rızkın çoğalmasını vesile olan sebepler. Allah Teala bunlara sebep olarak da olmuş. Hani mesela ne dedik? İnsanın ailesine namazı emretmesi rızkın neyidir? Bollaşmasının bir sebebidir. Bunu hatırlayın ayeti zikrettiğimizde. Değil mi? İşte akraba ziyareti. Akraba ziyareti. Aynı şekilde rızkın çoğalmasına bir vesiledir. İnsanın çok bol zürriyet sahibi olması, çok çocuk sahibi olması nedir? Rızkının çoğalmasına bir vesiledir. Allah Teala kitabında ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Çocuklarınızı ne yapmayın? Geçim korkusundan dolayı öldürmeyin. Biz onlara rızıklarını veririz diyor Allah Teala. Bir ayet-i kerimede önce onları zikrediyor çocukları. Onlara rızıklarını veririz, size de veririz diyor rızkınızı. Yani çocukların rızkı bize verecek olan rızıktan daha da garanti. Önce onlar zikrediliyor sonra bizimkisi zikrediliyor. Başka rızkı çoğaltan, rızkın çoğalmasına sebep olan, vesile olan şeylerden bir tanesi de ne yapmak? Sürekli güne insanın hayatına erken başlaması. Başka ne var? Rızkı bollaştıracak. İnsandan fakirliği def edecek bir şey daha bir usta. Hasta ziyaret. Hasta ziyaretiyle ilgili bir şey bilmiyorum. Evlenmek. Evet. Günahlardan uzak durmak. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte? Bir kul diyor bir günah işler. Bir günah işler. Ve diyor kendine gelecek olan rızıktan bu günahla ne olur? Mahrum kalır. Yani günahlar rızka manidir, engeldir. Sadaka vermek aynı şekilde rızkı ne yapar? Bollaştırır. Başka bir tane daha söyleyeyim. Çok çok umre ve hac yapmak. Diyor ki aleyhisselatü vesselam umreden umreye tabi'u diyor. Umre ve haccı peş peşe yapın. O ikisi diyor ne yapar? Nifakı, nifak, münafıklığı ve fakirliği insandan def eder. Yani peş peşe umrede umre yapmak, peş peşe hac yapmak nedir aynı zamanda? İnsandan münafıklığın, nifakın def olmasına ve ayrıca fakirliğin def olmasına, kaldırılmasına bir sebeptir, bir vesiledir. Yani zengin olmak isteyenler ne yapmaları lazım? Elbette bir gayret etmeleri lazım, çalışmaları lazım. Ama ondan önce bazı vesileler var, sebepler var ki onlara da hiçbir şekilde göz ardı etmemeleri lazım. Çünkü rızıkları taksim eden kim? Allah-u Teala. Yani bu zengin olmak çalışmaya bağlı bir şey değil. Kimisi çok çalışır, Allah-u Teala ona çalıştığının hakkını verir. Kimisi yani az çalışır, Allah-u Teala ona lütfu gereği, ihsanı gereği ne var? Nimetini bol verebilir. Ama sen kul olarak, sünneti okuyan bir kul olarak, bilen bir kul olarak okursan, öğrenirsen ki şunları şunları yapmak rızkı bollaştırır diye, o zaman rızkının bollaşmasına ne yapabilirsin? Bu şekilde sebeplere tutunarak Allah-u Teala tarafından rızkının genişletilmesini hayatında görmüş olabilirsin. Evet. Perşembe günleri, evet. Yolculuğa çıkmakla birlikte insan ne yapması lazım? Oruç tutması lazım. Pazartesi ve Perşembe oruçları çok önemli. Hele fitnenin artık böyle evlerin içine girdiği, nefislerin vahşileştiği, azgınlaştığı bir dönemde muhakkak ki nefislerin kamçılanması lazım. Terbiyelenmesi lazım, tezkiye edilmesi lazım. Bunlar neyle olacak? Elbette ki nefsi oruç tutarak, gece namaza kaldırarak, nafile ibadetler yaptırarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, okutarak, İlim talep ederek sürekli ne yapmak lazım nefsi? Terbiye etmek lazım. Yoksa nefis azgınlaşıyor. Şimdi bugün bakın insanlara. Ramazan ayı geçeli 7 ay olmuş, 8 ay olmuş. Geçen seneden bahsediyorum. Birçok insan var ki Ramazan'dan bu yana oruç tutmamışlar. Çok büyük bir gaflet. Hatta böyle sünneti bilen İnsanlara bile Şevval ayında, Ramazan'dan sonraki Şevval ayında 6 gün oruç tutmak dünyanın en ağır şeyi gelebiliyor. Yapamıyor adam. Yıllarca muvaffak olamamış buna. 6 Şevval orucunu tutamamış. Pazartesi, Perşembe orucunu tutamıyor. Her ayın 1-2-3 gününü oruç tutamıyor. Bu insan mahrum oluyorsa bunun nedeni nedir? Kendisinden başka kimse değildir. Yani bu mahrumiyetinin sebebini bir araştırması lazım. Ya yaptığı işten dolayıdır, kazancından dolayıdır, işlemiş olduğu bir günahtan dolayıdır. Bu günahlar onu ne yapıyor? Bu hayırları işlemekten mahrum bırakıyor. Yani bir hayrı yapamıyorsanız, bir sünneti yaşayamıyorsanız, bilin ki sizinle bu ibadeti, sünneti yerine getirmenize engel olan bir günahınız var. Yani Süfyan Sevri diyor ki bir hata işledim, bir günah işledim diyor. Gece namazından mahrum oldum diyor. Gece namazından mahrum kaldım diyor. Ömür boyu gece namazı kılmayanların acaba işlediği günah ne ki? Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutanların günahı acaba ne ki? Bu hayırdan, bu sünnetten mahrum bırakılıyorlar. Evet. Diğer bir baba geçelim. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sefer adabı Perşembe günüdür. Yolculuğa çıkacaksa Perşembe günü çıkar. Genel olarak. Senin mesela Ankara'da işim vardır. Pazartesi günü. Yani 2 saatlik, 3 saatlik Ankara'da işim vardır. Pazar günü, pazartesi günü. Elbette ki senin bu yolculuğa çıkman pazar günü uygun olandır. Sen sünnettir diye perşembe günü çıkarsan cuma, cumartesi, pazar 3 günün orada otelde beklemenin de bir anlamı yok. Anladık mı? Yani böyle çoktan olmamak lazım. Bu şekilde donuk, zahiri olmamak lazım. Senin işin pazartesi günü. Gideceksin, evrak teslim edeceksin, geri döneceksin. 2 saatlik işin var. Pazar günü çık yola, işini hallet, geri dön. Ama hani böyle geniş bir vaktin var, boş bir vaktin var. O zaman Perşembe günü ne yap? Tercih et. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.